والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. شروع أركان الدعوة، فلو أركان للدعوة. أول موضوع الدعوة، هذا بتير درس تفصيل سرابي له. الدعوة موضوع إسلام ده إسلام. شروع بتوحيد كوه، هذا إسلام مكمل مكمل دعوة بوركو داوش. دوام ركن ورنو ده دعوة داعي ده الداعي. داعي باید وپیژنو چې داعي څوک دی، یعنی دعوت خطاب چاته متوجه دی، چاته متوجه دی، په چا فرض او په چا لازم دی. هغه هم بعض اجزا مې په تېر جز کې وویلې، لږ په دې کې اشاره ورته وکړو. دا چې دا داعي د کومو صفاتو باید مالک وي، او دا داعي باید کوم اخلاق ولري، دا به مې انشاءالله وایو. المدعو، دا چې موږ څوک دعوت کوو، مدعوین زموږ مقابل کې مخه تصوت لي. سلورم ركن لدعوة أساليب الدعوة ووسائلها. هاي سلورم ركن لي. لما موضوع دعوة دمويلة نو داعي مدعو أساليب ووسائل الدعوة دابا دباتي دي فدي باب كي فدي باب كي إن شاء الله. يعني دي وصول الدعوة فدي موضوع كي ده غاركان مبوايو. أو ده يو ركن نخلصو. وس بداعي ويا بمدعو ويا بأساليب ويا. وس رزورنا فا لداعي فحوالي سر يتسو نقطة يخلو. أولا النقطة، أول تعريف لداعي، داعي السوق ذي دعوة غير سوق ذي. تعريف الداعي، نداعي حر عقل بالغ مسلمان نارنا أو زنانا، دا داعيان دي. يعني الدعوة كم حكم شمو قويلة دا شاتا متوجيري القرآن الكريم وفا حديثه كي دعوة أحكامات شرزية خطاب شرزية شاتا متوجيري حر بالغ عاقل مسلمان نارینا او خزینه تا خزی هم دینا مستثنان دی. دا داعی دی، دا چه پا دی داعی بانده دا دعوت سو حکم لری. دا پا تیر درس کنو سارانی درس کنو بیده چه پچا بانده واجب دی، پچا بانده با فرض کفایی دی، پچا فرض عین دی، چه تا مستحب دی، چه تا حرام دی. دا حکم مو بیده درست شو. خواست داعی سوک دی هر مسلمان، هر مسلمان چه کلمه گویی چه عقلی بالغی ناری نده خزینه ده پده طولو بانده خزه هم پده که داخل ده. اب هم امر بالمعروف نهی عن المنکر که نو ده مختصر تعریف ده. وسو عمومی نقاط اخلو. اول الداعی الاول، اول نه داعی زمان گستاس و نبی کریم صلی الله علیه و سلم ده. ده نقطه صرف ده بخاطر بانده تحریزی نقطه ده ذکر کهو چه اول داعی اغده سو کم چه دعوات کهی پا حقیقت که ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم جانشین گڑل کی. اللہ رب العزت فرمائے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آیت نمبر سورہ احزاب 15:34. دویما نقطہ دعوت دکتول انبیاء و کرام وظیفہ دا. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة نحل شبك دشمايات. دريما خبرة دريما نقطة شو أمت محمد صلى الله عليه وسلم فدعوتك شريك أمت فدعوتك شريك دي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من طول امت وظیفه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وظیفه ده، د ټول انبیاء و کرام وظیفه ده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول امت وظیفه ده. سلورم نمبر دعوت په خصوصي ډول، په خصوصي ډول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت په علماء د علماو وظیفه ده. کم اساس په دې اساس چې دوی ورثه الانبیاء دي، او د انبیاء مخکې نقطه ذکر کړي دا دعوت انبیاء و کار دی. خصوص انبیاء نشته، جانشین دغه علما دي په خصوصي ډول. سلورم نقطه دغه دلیل سره دلیل همغه حدیث دی العلماء ورثه الانبیاء. نو کوم کارونه چې انبیاء کول وارثان به همغه کار کوي. پنځمه نقطه کوم داعیان چې موږ ذکر کړل چې اول داعی څوک دی؟ نبی عليه السلام دی، انبیاء کرام دي، امت مسلمه په دې کې شریک دي، علما بالخصوص په دې کې دې جانشین دي انبیاء کرام په دې کې. نو اوس ګورئ چې نبی انبیاء کرام او خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت په کومه طریقه باندې کړی، یعنی څومره وخت یې ورکړی. د هغې په اساس باندې موږ وایو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم، انبیاء کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی و. فلهذا څوک چې د انبیاء کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جانشینی په هغه باندې دعوت ټول ژوند کې په ټولو حالاتو کې لازم دی چې وکړي حسب القدرت شرط ورسره مخکې موږ ذکر کړی ټول عمر ورونو د دعوت په خاطر باندې به دا کار نه کوو چې درې سه روزه ولګاو چېله ولګاو څلور میاشتې دا ټول عمر دعوت دی دا نه چې درې ورځې وروسته بیا په کور باندې ناست بیا به چاته امر بالمعروف نهی عن المنکر نه کوي تشکیل ختم کړو ټول عمر بالخصوص علماء استثناء پکې نه وي بیا یې وایو دا خبرې ذکر کوو خو د افسوس خبره دا ده چې په ژوند کې هم دا شی نشته یعنی علما تعجب خبره به دای چې علما ګوري په نورو امورو باندې مصروف وي دعوت صرف علماو کې هغه څوک کوي چاته چې وظیفه ورکړل شي حال دا چې الله وظیفه ورکړی ده که څوک خپله وظیفه پیژني باید ټول عمر لکه پیغمبر علیه السلام چې ټول عمر دعوت کړی اساسي کار یې همدا و زموږ دعوت ګران کار هم همدغه وي شپږمه نقطه د داعي کار دعوت د الله طرف ته دعوت ورکول دي همدا کار په ده واجب دی او داعي په نتیجه باندې مکلف نه دی دا به نه یي چې میاشتې کار وکولو چا ونه منله نور په کور کې نه چې پتان درې وله نوح علیه السلام ته دی نوح علیه السلام جانشین نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله دعوت کړی نبی علیه السلام درویشت کاله یعنې د ژوند تر اخرانۍ لحظې پورې دعوت کړی مایوسه شوی نه دی موږ تاسو ورونو چې دوه ځلې چا ته ورشو دعوت لپاره په درېیم ځل باندې څلورم ځل باندې په تندر باندې ولیو په درېیم ځل خو څلورم ځل خو د الله ولي به یي چې په څلورم ځل باندې تېنه مایوسه شي نو په اول ځل باندې زړه م دا یي چې نه ورشو دا څنګه ورشو لا شروع م نه یې کړي هغه یې باید ومني داسې نه ده ورونو موږ د نبی علیه السلام نه زیات مقام نه لرو نبی علیه السلام به خلکو ته ورتلو تاسو فکر وکوئ داسې سوچ وکوئ ځئ چې تاسو ورشئ د یو عوام دا عوام مسلمان عوام هم دی خو ګناهګار دی ته دروازه ور وټکی او هغه راوځي ټف په دې مخ دې ټف کړي د الله په خاطر باندې ووایا چې یاره دېش مرمۍ به په زړه ونه ولې نبی علیه السلام نبی علیه السلام په مخ باندې ټف کړي دي ورته نبی علیه السلام بیا هم راګرځېدلی بله ورځ بیا هم ورغلی دی هموږ تاسو ورونو یوه ورځ ورشو دوم ورځ وایو قطعي دلیل یې نه دا بالکل نه اصلاح کېږي دې ته زه دوه ځلې ورغلی یم دوه ځلې غټه توره دې کړې دوه ځلې ور دوه ځلې د ټوپک سره ورغلی یې دوه ورځ خو د مټایانو سره هم ورشه دوه ورځ خو د بلې حدیث سره هم ورشه دوه ورځ خو په ننواتې باندې هم وچله ته نبی علیه السلام کې ورتلو ورونو دعوت په دې باندې نه کېږي دعوت چاته ورځئ ټوپک سره به نه ورځئ دعوت په نورو طریقو کېږي په عجز باندې کېږي په عجزۍ باندې کېږي په اخلاص باندې کېږي د دعوت دپاره بلکه نبی علیه السلام جاړې د الله په خاطر وایه موږ په دې په دې قوم کې مې یو کس چې ږیره نه لري آیا د شپې مې داسې اوچت کړي چې یاره توفیق ورکړي چې دا ږیره پرېږدي توفیق ورکړي دا زما خبره زړه ته کوزه شي دا موږ چېرته ویلو نبی علیه السلام خو دا کار و شپې په نیمه شپه اخرانۍ حصه کې به پاڅېدل نبی علیه السلام د خپل امت دپاره جوړل فلان نوم به اخیستل کېدل نوم هله فلان ته هدایت پکې فلان ته فلان ته هدایت هدایت د خلکو نومونه به اخیستل نو که څوک جانشین د نبی علیه السلامي په دعوت کې دعوت په دې طریقه باندې کېږي څومه نقطه چار څو نقطه دا نقطه دا وه چې د داعي کار څه دی دعوت دی هغه به خپل دعوت ورکوي د دعوت نه مایوسه کېږي نه که لس ځلې ورلو که پنځوس ځلې ورلو هغه به خپل دعوت ورکوي تر څو چې ژوندی د هدایت چا په لاس دی د الله رب العزت په لاس کې دی انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء دا بنوای چې دوه ځلې ورغلم درې ځلې ورغلم تیرې شي پنځوس ځلې ورشي خدای په هدایت په نصیب کې نه وي ستا کار دا دی چې شپې تم ځل به هم ورځي تر څو چې ژوندی ورځي به یو کس دې ولیدو ګیره د یو ځلو چې ګیره پرې ده دوه ځلې دانه چې خپل افغاني هغه در باندې غالب شي چې ته لس وارې ما ویلي دي لس وارې نه دې ته به شل ځلې نور هم وایي چې کله دې لیدلو السلام علیکم خو ورته د ګیره خو دې پرې ده دومره ورته ووایه چې په دې ویلو باندې اخر هغه وشرمېږي ووایه به بار بار به وایه نو ورونه موږ خو دا کار نه کوو موږ خو دوه ځلې چې ورته ووایي درېیم ځل باندې چکه او ډنډې ته ورپسې ګرځو پنځمه یا شپږمه نقطه بله نقطه د داعي په رابطه باندې دومه نقطه استمرار په دعوت کې اگر که څوک هم قبول نه کړي اگر که څوک هم قبول نه کړي نو په استمرار سره به دعوت خلکو ته ورکوو په استمرار سره او دا صفات ورونه بار بار ذکر کوو دا خامي په موږ تاسو کې شته ورونه ډېر د الله ولي به هغه چې درې ځلې یوه خبره چاته وکوي د دوو ځلو نظر تجاوز موږ نه کوي موږ ویلي دي دوه درې ځلې موږ دا ورته ویلي دي که دوه درې ځلې زموږ ستاسو د کثرت یو لفظ دی چې استعمالوي دې ته دوه درې ځلې ما ویلي دي نو په دوه درې ځلو باندې نه کوي استمرار تر څو پورې چې موږ ژوندي یو تر څو پورې چې ساره کې چلیږي دعوت به کوو. بګیری والا ته به وایي چې ګیره پرېږده، چرسي ته وایي چې چرس پرېږده. زموږ ستاسو کار هم دا دی مستمر. اتمه یا نهمه چار څومه نقطه ده، اجر الداعي على الله، اجر الداعي على الله لا على العباد. نبي عليه السلام فالقوم تصفر ماي فرانك الله رب العزت نبي عليه السلام حال بياني، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا، مدداعي أجر فالله باندري، إن أجري إلا على الله. نوح عليه السلام فرماي إن أجري إلا على الله، داعبا دخفل دعوت أجر، اجر نہ مراد ورونه حتی پیسې هم کېدای شي، تنخواه هم کېدای شي، ابا د خلکو نه اخلي، د خلکو نه به نه غواړي، د خلکو نه به تمه نه لري. دا نه چې ورونه ډېرو ځایونو کښې مونږ مولي صاحبان لیدلي چې عوام ورته وایي چې مونږ ته ماسپوتنه اسار نه درکوه، زه وایو څه زر روپۍ راکه یو درېټې مه در سره باندې وایي، مانا دا ده یو زر نورې اضافه کړه چې یو درس بل درته اضافه کړم. نو داعي کار دا نه دی، ان اجریا الا علی الله، خلک څه درکوي او که نه درکوي. بلکې جایز نه ده چې په دعوت باندې څوک اجرت واخلي، په دعوت باندې به اجرت نه اخلي. دعوت ستا کار دی که څوک څه درکوي او که نه درکوي. حتی که څوک جزاک الله خیر هم نه درته وایي، ته به په خپل کار باندې لګیا یې، دعوت به کوې. نورونه دا یو څو نقطې د دعوت په رابطه، د داعي په رابطه باندې دي. د داعي دپاره ضروري نقطې، ضروري وصیتونه دا یو څو. د داعي باید په دې مسایلو باندې پوه شي. آخرانه خبره د داعي د دې وصیتونو په باره کې دا ده، د داعي مقام په اسلام کې، په اسلام کې څه مقام لري؟ لومړی، داعي د ټولو انبیاو کرامو او د خاتم النبي صلی الله علیه وسلم جانشین دی. ورونه د دې نه لوی اوچت مقام بل نشي کېدلی. که ټوله دنیا درته څوک په یو لاس کې درکړي او دا مقام در نه اخیستل غواړي، باید فاهم عاقل انسان باید د دې مقام نه تیر نشي. د نبی علیه السلام جانشین یاد شو، د نبی علیه السلام قائم مقام یاد شو. دا اول. دوهمه، الله رب العزت مو د اسلام ته دعوتګر په باره کې فرمایي، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. یعنی د دې نه ښه څوک شته؟ معنا یې دا ده چې د دې نه ښه څوک نشته. د قول د لحاظ نه بهترین خلق، بهترین کس په دنیا کې هغه داعي الله دی. ورونو اوس یو بل عنوان د همدغه داعي په رابطه باندې یو بل عنوان اخلو، زاد الداعي، زاد الداعي، عدة الداعي. داعي په دې سفر د دعوت کې باید څه زاد له ځان سره واخلي؟ دا به انشاءالله د حسبې په باب کې دوباره په تفصیل سره بعضې مواصفات د محتسب وایو، خو دلته عمومي څو خبرې وایو، خصوصي صفات به یې بیا هلته بیانوو. نو دلته وایو چې ورونو، داعي باید په دوو صفتونو باندې باید متصف وي. دو صفتونه باید ضرور به ضرور باید ولري. اول، الفهم الدقیق، دقیق فهم باید ولري. داعي باید دقیق فهم ولري، دقیق فهم مالکی باید. ورونو دقیق فهم کې څو مسائل راځي، درې مسائل د هغې نه بیانوو. لومړی، یعنی د دقیق فهم او پوهې ارکان، العلم قبل العمل، العلم قبل العمل. داعي چې په کوم مجال کې دعوت کوي هغه باید د عمل کولو نه مخکې، د دعوت کولو نه مخکې وړاندې باید د هغې شي علم ورته موجود وي. باید څه په باره کې چې ته دعوت کوي نن ته راپاسېږې ذهن ته دا مسله پرېوتله، الله درته دا هدایت وکولی چې سبا د جمعې ورځ ده باید زه خطبه ورکړم. نو په کومه مسله باندې چې غږېږې، العلم قبل العمل، د هغې په باره کې به علم حاصلیې. د ځان نه به مسایل نه بیانوې، تخمیني مسایل به نه بیانوې، د قرآن او سنت مطابق به مطالعه کوې، استخراج د مسایلو به کوې او بیا به خلکو ته بیانوې. نو علم رونو په د اساسیاتو نه دی، د ارکانو نه دی، دا به انشاءالله په حسبه کې وایو. د شروطو د داعي د محتسب د شروطو نه به وایو انشاءالله، هلته په تفصیل سره بیا وایو. نو باید علم ولري په هغه مسایلو باندې، په کومو مسایلو کې چې هغه دعوت کوي. حلال او حرام باید ورته معلوم وي، کوم شیان چې ناجایز او جایز او ناجایز ورته معلوم وي. دوهم مهمه مسله ورونو، داعي باید د ژوند مقصد باندې پوه وي. داعي ورونو د خپل ژوند په مقصد باندې باید پوه وي. دا ټول مسلمانان دپاره دا خطاب دی، بالخصوص د داعي دپاره چې الله رب العزت څه دپاره پیدا کړی، عبادت لپاره پیدا یم چې عبادت باید وکړم. څلور ویشت ساعته جانشین دی رسول علیه السلام او د انبیا کرامو زګر زدلین نو څنګه چې سلیریش ساته انبیا کرامو زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت تکار ویلو نو زه هم باید سلیریش ساته کار زما دعوتی په مختلف اساليب باندې غو ان شاء الله د سره بیانو. نو د ژوند مقصد باید داعی و پیجنی. د ژوند د مقصد نو وروسته ورونو دریمه خبره داعی د دنیا نه بیرغبته او د آخرت طرف ته باید راغب وي. داعی ورونو باید تقالب دنیا باید ونه لري چې دنیا پسې منډه وهونکی. داعی باید داسې لکه نبی علیه السلام چې بیان کړی چې زما مثال د هغه مسافر دی چې ونې تر سوري لاندې ناست دی او انتظار او خپل سفر ته دوام ورکوي. نو ورونو څوک چې ونې تر سوري لاندې کښېني هغه ځان ته بیا په دنیا کې نور بلډینګونه نه آبادوي. د هغې هم غم باید دا وي چې ورځ د دنیا نه تلونکی یم. په خوله خو ورونو ویل اسانه دي خو توفیق دی الله رب العزت موږ تاسو ته راکړي. دویم ذات الایمان العمیق. عمیق ایمان باید ولري، کلک ایمان باید ولري. څه ته چې دعوت ورکوي، کم دین ته چې دعوت ورکوي، کم نظام ته چې دعوت ورکوي، په هغې کې باید متذبذب نه وي. قوي ایمان وي چې دا کم شي ته، کم دین ته چې زه دعوت ورکوم، کمې طریقې ته چې زه دعوت ورکوم، دا دعوت طریقه شرعي طریقه ده، حق همدا ده. نو انسان باید په دې خپل دعوت باندې ورونه د دینه مراد دا نه ده چې د اسلام ته حق، اسلام ته ټول حق وایي، هغه څه ته چې دی دعوت ورکوي. یوسف مجاهد دی په دې وخت کې یو داعی دی خلکو ته دعوت ورکوي د اسلامي نظام راوستلو، او دا چې اسلامي امارت په حقه دی. نو کله چې د دې دعوت ورکوي دا باید اول د خپل زړه کې رمسلات داخله شوي، په دې کې متزلزل نه وي. دا نه وي چې دا به په حقه یي او که په حقه نه وي، دا کار کېدونکی دی او که نه دی کېدونکی. نه، باید کلک ایمان په دې خپل دعوت باندې ولري چې همدا لاره ده. ځکه که کلک ایمان ونه لري په مقابل کې چې کله هم معوقات راولاړ شي نو بیا د خپل دعوت نه تیریږي او په خپلو سترګو باندې په سلګونو خلک، نه په زرګونو خلک ورونه ګورو لیدلی دي کرم سختي ورباندې راغلی د خپل دعوت نه تیر شوی. نو دا ایمان عمیق نه لري. ایمان عمیق داسې ورونه چې دا کم دعوت دی، د دې دعوت په ضد باندې چې هر څومره معوقات راپورته کیږي، هغه داخلي که هغه خارجي، دی په هغې کې متزلزله کیږي نه، د هغې نه تسبردره کیږي نه، د هغې نه شاته کیږي نه. او که چېرته په دې خپل دعوت کې متزلزله شو، ویره دو شاته شو، نو ورونه د دې مثال بیا دغه کس په مانند دی لکه نبی لکه الله ربالعزت چې فرمایي ومن الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وهو الخسران المبين. أنا دا غچا پشانته چې د خپل عبادت د الله عبادت چې کوي، د الله عبادت چې کوي، دعوت چې کوي، توحید ته خلق راولي، جهاد چې کوي، الا حرف ولاړي. کله ورته مصیبت رالو بس داس فکر کوي چې د الله عذاب رالو، نو بیا هر څه پرېښي، په کور باندې ناست وي، یا انقلب یا بل طرف ته راوښتي. ډېر داسې خلک دی اوښتي دي او که نه ورونه، نن په دې سب کې ولاړې چې لږ مشکل ورته پېښ شي لاړ شي استاد بدل کې بل سب ته. نو دا ایمان عمیق والا خلک نه دي. ایمان عمیق باید که تنها هم پاتې شي په دې میدان کې، تنها دې پاتې، خو د خپل دعوت نه باید شاته نه شي داعي. اوس راځو ورونه چې د ایمان عمیق د دې ثمرات موجود دي. ثمرات ایمان عمیق او اثرات ایمان عمیق. ایمان عمیق به په څه باندې پېژنو؟ ما کې ایمان عمیق راغلی او که نه، ایمان مې کلک دی، مضبوط شوی او کنه، دا خپل څه اثرات لري، څه ثمرات لري. نورونو هغې نه یو څو سریع ذکر کوو. اول د الله محبت. د دې نه یې معلوم که چې ایمان عمیق لرم او کنه، چې د الله سره محبت لرم او که نه لرم. د الله سره محبت دعوه خو به ټول کوي، خو د الله سره د محبت کولو څه آثار دي چې هغه باید ظاهر شي زموږ ستاسو په ژوند کې. یعنې اولنی ثمرات د ایمان عمیق څه شی دی؟ حب الله، محبت الله، د الله محبت. د الله د محبت آثار څه دي؟ څه وپوښم چې الله سره زه محبت لرم؟ نو هغه محبت څو آثار لري. اول، حب ما يحبه الله، هر هغه شی محبوب ګڼل چې الله ورسره محبت لري، هر هغه څه سره چې الله محبت لري هغې سره محبت کول. دا د قرآن کریم په یو آیت کې راځي، دغه آیت قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. الله رب العزت چې څه خوښوي هغه باید سم خوښوي، رشته د الله سره محبت کوي. نو الله رب العزت نبی علیه السلام اتباع خوښوي. که ته د خپل ژوند کې د نبی علیه السلام په سنت نه یې برابر، ژوند د هغې په سنت نه دی برابر، لمونځ د هغې په سنت، تهجد نه کوي، اذکار او ذکر اذکار نه وایي، اخلاق د هغې په په نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق باندې برابر نه دي، او معنا یې دا ده چې په دعوه کې د الله په محبت کې دروغجن یې او د الله سره محبت کمه حقه نه لري. بل ورونو، صفات هغه چا چې الله سره محبت کوي، دغه صفات په یو بل آیات کې هم ذکر شوي دي: سوف یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. دا یو خبره چې الله سره به محبت کوي. دوهمه خبره: عزلة على المؤمنين عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. توك شدي الله سر محبت كي يغدي مسلمان في مقابل كي بدمشين كي مسلمان في مقابل كي غد مشين كي ده بدي بان بيزان فوي كرو فدي عوام مستر بدمشي كول توك دي كول وهل وتكول بلا موجب شرعي بلا حكم القضاء ده سك سرونه ده تكبر شو بخلك بان كي ده الله سر محبت نكي ده أذلة على المؤمنين ندي ده عزة على المؤمنين ده مبول صفات ده دريم صفات ده شيء عزة على الكافرين د کفار په مقابل کې به عزیز وي، کفار ته به سرچټی نه کوي. د ربعی ابن عامر په شانتې به دغسې عزیز ور روان یي، هغې ته به کمه نه وایي، وړ خبر به ورته نه کوي. نو دا صفات دي. څلورم: ولا یخافون فی الله لومة لائم. دینه مخکې یو بل صفت هم ویجاهدون فی سبیل الله. څلورم صفت دا ده چې د الله په لاره کې به جهاد کوي. هر هغه داعي چې جهاد نه کوي، جهاد بمعنى القتال، دا به انشاءالله بله موضوع ده، دا په تفصیل سره بیاخلو د جهاد موضوع. هر هغه داعي چې جهاد نه کوي، هغې په زړه کې په حقیقت کې ایمان عمیق د هغې زړه ته نه دی داخل شوی. څوک چې قتال او په جهاد کې شرکت نه کوي، نو دا صفات المؤمنین دی. څوک چې د الله سره محبت لري، دغه به صفات وي: عزلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اخرنۍ صفت په دې آیت کې دا ذکر شوی چې د الله په معامله کې به د چا نه یریږي، د چا نه به ډار نه کوي. دا مسله به ورسره مطرح نه وي چې قوم به څه وایي. یا ډېر خلک د دعوت په مجال کې جهاد په مجال کې د خپل تربورانو دښمنۍ نه یریږي. موږ هم ډېر داسې مجاهدین لرو، 30 دولتونو ته یوګه ورکړې، ورسره جنګېږي، د تربور په مقابل کې داسې لړزېږي، چېرته مې ونه ویني، چېرته په دې پوه نه شي چې د هغه په خلاف زه مشوره کوم، دې دښمنۍ ته نه ټینګېږي. کله خفون تلامتلام دا په دې مجاهد کې دا صفت نشته، په دې داعي کې دا صفت نشته. دریمه خبره: توکل علی الله، په الله باندې به توکل وي. څلورمه خبره: الرجاء، امید، الله ته به امید ساتي. ټول امور به د اسبابو سره نه تړي، هر څومره سختي چې راشي بیا به هم د الله رب العزت نه امید لري چې الله نه د امید نه به نا امیده کیږي نه. وروڼه دا یو څو صفات وو د داعي په رابطه باندې چې صریحا ستاسو په حضور کې ما وړاندې کړ. په دې مسله باندې وروڼه په ذات دی داعي، په دې کې مستقل کتابونه لیکل شوي دي. علماو د قرآن او سنت نه ډېر نور مسائل را ذکر کړي دي. د داعي په باب کې انشاءالله یو څو نقاط نور دي، هغه به انشاءالله سباني درس کې اخلو. د اخلاق د داعي په نامه باندې د داعي مسائل وروڼه په دوو ځایونو کې موږ څېړو. یو دا ده د دعوت دا مسائل دي، بل دا چې یو ځانګړې موضوع موږ د امر بالمعروف نهي عن المنکر ځانګړې یوه موضوع ده، الحسب ورته ویل کېږي. الحسب خصوصا تاسو ته ډېره ضرور ده، ځکه حسبه هغه ته وایي، یعنی امر بالمعروف نهي عن المنکر، هغه خلک چې د امارت د طرف نه مقرر شوي هغې ته محتسب ویل کېږي. یو داعي چې د الله دپاره لګیا وي، که چا مقرر کړی که نه مقرر کړی، الله مقرر کړی، یو محتسب دی. محتسب هغه دی چې امارت مقرر کړی. نو امارت چې څوک مقرر کړی دی، د هغې احکام د دې د احکامو سره یو شانتې دي، خصوصا مغیرت چې لري، نو د هغې په اساس باندې چون ځانګړې موږ تاسو اوس سشر ضرورت ورته لرو، ځکه مغه ځانګړې کړې ده. نو په هغې کې به بعضې صفات دی محتسب وایو. نو د محتسب چې کوم صفات دي یا کوم اخلاق دي، هغه د داعي هم دي، هغه بلته انشاءالله د تفصیل سره وایو. په دې باندې اکتفا کوو وروڼه.